sono stato a cielo, ci sciate la nostra patria, ci dai la nostra fine di slava, se giude ci dici mozzi, a prima da sie, non va a casa ci, ci introduco il sfrutto, non mi piace il futuro, cari di tanto fuggire, ci raggiungono un tanto ci fiumi, e essi in chi nasce sulla vita, cari ai greci in proroci, pentru una sfrutta sopomeggiasca ci apostolească biserica, mă turisesc cum botez spre întarea paharilor, aștept învierea morților și viața Domnului și la să fie. Amin. Să stăm bine, să stăm cu frică, să luăm aminte, sfânta jertfă cu pace, Amen. care pentru voi și pentru mulți se varsă.